تو فوراً نکلنا سفر دوران دینے سے ہے تلاوت دے وقت دو چیزیں تھے پروردگار جللہ شان و بے پرواہ نے دسی ایک یہ دسی تسان نبی دیاں گھر والیاں ازواج مطہرات تسی بے مثال جے لستنت احد من النساء تسان جاگ دیاں عورتاں وچوں کسے ورگیاں نہیں نہیں سمجھ لگی یعنی بے مثال لیکن شرط لگائیے ان تقیتن یہ صاحب الرحمانی لکھ رہے ہیں شرطن لنفی المثلیت وفضلہن علی النساء یہ شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے یعنی کیا مطلب جو فرمایا تم کسی کی طرح نہیں ہو او دے واسطے شرط آپ شرط یہ لگائی کہ کیونکہ اے اپنا فرما دیا کہ اپنا قیدر موت کے اگر تم پرہیزگار بنو گی اس کا مطلب ہے اگر تم پرہیزگار نہ بنو گی گر جا گر جا گر جا گر جا سمجھے ہو جگہ صادر علمانی لکھ رہے ہیں شرشن نفی المسلجتے و فضل ان عالم نساء کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارگاری میں کوئی فضیلت کا ہے دہر یا عورتوں پر اور مسلح کو ان کے کوئی نہیں ہے شرش رکھ دی اگر تم پرہیزگار بنو گی تو پھر تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی اب یہ مفہوم شرط ہے کہ صاحب آگے ہو گیا مفہوم شرط ہے اس کا مطلب ہے اگر آگے ہو گیا پر ہیرن یا نہ بنا بنا بنا تو پھر بیماری اور دوسری عورتوں کے بارے میں کیا کرتا ہے پھر یہ فضیلت جو ہم بیان کر رہے ہیں اور مثلیت کی نفی کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہوگی یہ ثابت اسی صورت میں ہوگی تم پرہیزگار یعنی پرہیزگار رہو ایسے جس طرح سے پہلے پرہیزگار ہو اسی طرح پرہیزگار رہو تو تم بے مثال سمجھئے یہاں سے میرا سجدہ کو شرم آنا چاہیے سیدہ کے بندے نبی سید سادات کے لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات جن کو نفس قرآن کے نفس میں اہل بیت اہل بیت نہیں ہوتا اسی وجہ سے تفسیر جلالین میں اسی پر جلن یا جیسے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت آگے ساتھ فرما دیا نہیں تفسیر جلالین جلالین میں جو یہ پرسار اور ازواج نبی اے نساء اے نساء نبی اے نبی کی گھر والا اہل بیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آتا اور ویسے بھی سے اہل بیت اہل بیت صاحب صاحب کمرے کے لئے سے نظر کے تو کمرہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اب جب آپ دیکھو جب بولتے ہیں فلان کے گھر والے اور ہم بیوی اور بچے آتے ہیں ایسے ہیں نا دین میں کہا رہے ہیں ساڑھا ہے کی مراد لگا دی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل بیت عرف کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے بیوی پر بھی لگایا اور بچوں پر بھی لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے واجب مطہرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں اہل بیت جن کو قرآن نسن فرما رہا ہے اہل بیت یار ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگار ہوگی جس طرح ہو تو تم بے مثال تم بے مثال جس کا مسلم کیا نکلے گا کہ اگر تم پرہیزگار نہیں رہو گی بولو پھر عورتوں کو عورت بڑا ہوگا تو یہ سید جاتا تھا اسی وجہ سے ہمارے بھائی صاحب فرماتے ہیں جس کے گھر سید کے گھر اگر پردہ نہ ہو تو فرمایا میرا سی ہے سید تو تام فرمانا کہ قرآن بھی نس نس دی پئی بات کو سمجھنا یعنی اس نس سے اشارہ یہ ملتا ہے مفہوم شرط کے اعتبار سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں اور دوسری عورتوں اگر فرق ہے زمین آسمان کی اور ان کی مثال وہ بے مثال ہے اور ان کی لستنہ کا احد مانن نساء بات کو سمجھنا تو وہ ان کی طرح اور کام نہیں ہے، وہ بے مثال حضرت اور شان رکھتی ہے۔ یہ ایک شرط ہے کہ پرہیزگار ہوں، اب بات کو سمجھنا۔ وہ مبارک لوگ وہ تو پرہیزگاری کی شرط ہو وہ مسلم بنتے ہیں۔ یہ کیسے عجیب بات ہے، یہ سید جو ہے جو مرضی کرتا رہے، اسی وجہ سے جب سید پردہ چھوڑتے ہیں اگلے ساتھ فرماتے ہیں برابر تو ہو گیا تو بنا میرا شیرا سید کے راہ قرآن کا جو کی شان ہے دیا اس واسطے جب سید سجنا والا کام کرے گا سکندر آتا ہے دینے چلے مراسی والے کام کرے گا مراسی اس قرآن پاک کی اس اسلام سلام پر سنو تو کتا خواص کیا خواص خواص خواص وہ اپنے فکر و عمل کی وجہ سے خواص ہوتا ہے، ان کی سوچ بلند ہوتی ہے، ان کا عمل بلند ہوتا ہے۔ اگر سوچ اور عمل عوام الناس والا ہو تو کیسے عجیب بات ہے، عمل سوچ اور عمل میں عوام سے برابر اور خواص کی وجہ سے تو عوام کی طرح یہ وہ عوام ہے، یہ بھی عوام ہے، یہ تو تکمل ہوتی ہے کہ وہ عوام میں داخل ہو رہی ہے خواص کو، جبکہ سوچ بھی ایک ہے عمل بھی ایک ہے۔ ایک بات سمجھنا، ایک آدمی ایک کنجروں کی طرح کام کر رہا ہے، چکلا مسئلہ کرو چکلا چھوڑا ہم اس کو مثال کہ یہ مطالبہ آ رہے لوگوں سے مجھے کنجر نہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی سید ہے تو غیر سید ہے، مولوی ہے غیر مولوی ہے، پیر ہے غیر پیر ہے، اگر وہ ننگے پاؤں چلے گا تو سب کو ننگے پاؤں کہو گے، یا پیر مولوی اور سید اگر ننگے پاؤں ہو تو کہو گے نہیں یہ جوتے کاٹ رہا ہے، جوتے پہن کر جا رہا ہے۔ ایمان سے بتا، اگر سید اور پیر کوئی ہے اگر وہ بالکل لو ننگا ہو کر جا رہا ہے تو کیا اس کو یہ کہیں گے یہ کہ اندر جا رہا ہے؟ کوئی حتیٰ کہ اس کو سید بھی نہیں کہیں گے، کہہ رہے سید جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ حضرت ننگے جا رہے ہیں کہ کپڑے والے کہہ رہے ہیں۔ بولو بولو ایمان سے بات سے تو یہ مطالبہ کام کرنا، کام کرنا عوام والا ہے، دعویٰ کرنا خواص والا ہے، پھر لوگوں سے مطالبہ بھی کرنا کہ ہمیں خواص خواص۔ جب مولویوں نے پیروں نے کنجروں کے کام کر رکھے ہیں، کنجروں والے کام کر رکھے ہیں، ہم وہی الفاظ بول رہے ہیں۔ اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی نہیں جی نہیں ہمیں لفظ صحیح بولے گی گلے سمجھ لگے، ہم کام عوام والے کریں گے آپ ہمیں خواص کیوں؟ ارے بھائی یہ مطالبہ آپ کے فطرت کے خلاف ہے۔ اب ایک کلام سے بتا رہا ہوں، اور ایک سید جب بھی کھانے لگ جاتا ہے اور ایک میراثی جو ہے وہ حلال خوراک کھا رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ سید جو ہے وہ حلال کھا رہا ہے اور میراثی کلیف کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے؟ بولو بولو بولو کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں بھائی، یہ فرق کام کیوں نہیں کرتے یار؟ فرق کرنا چاہیے، وہ سید ہے، سید جتی کھائے کی پتی جو ہے وہ تو برفی بننی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا برفی کھاتا ہے میراسی تو اس کو ٹٹی کھانا چاہیے کہ وہ میراسی میراسی کے ساتھ جب ٹٹی لگے گی برفی لگے گی وہ ٹٹی بن جائے گا، اور جب سید کے ساتھ ٹٹی لگے گی تو برفی بن جائے گا۔ اسلام میں سبق پڑا اتنا گمراہی شدید، ہمارے حضرت صاحب چھوٹا پیشاب جا کر آتے تھے اور ماتا نے یہ بتایا اگر سید پیشاب لے تو پلیز آگے کام کر رہا ہے، اور ماتا دوسرا بھی طرف سید پیشاب کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب کی شادی کرے تو پاک ہو گئے کہ پیر صاحب صاحب صاحب اس کا مطلب ہے پڑھائی برائی برائی ہوتی ہے، جو بھی کرے گا برائی کرائی کرائی، یہ بھی کیسا کرے کہ نیکی بنے گی بادری سمجھ رہے ہیں۔ جو کچھ جوڑ لئی ہے جو اس گھمنڈ میں ہے ہم جس کا مرضی کرتے رہیں گے ہم پاک ہی رہیں گے ہم زمانے سے بے مثال رہیں گے ان کو کوئی غلطی ہو نہیں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق واضح بیان آ گیا پرہیزگار رہے گی تو بے مثال رہے گی اگر بے مثال پرہیزگار نہیں رہو گی تو پھر اوروں کی طرح ہو جائے بے مثال شان جو ہے تمہاری ختم ہو جائے اب سمجھ آ گئی کیا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ غلط یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سید ہے جو مرضی کرتا ہے کفر کرے یہودیت میں جائے پلیتی کرے بغیرتی کرے سب بشان اس کی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل پیچھے گرا دیتا ہے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا کیا یہ حدیث پر اب دیکھو ہم نے غیر سید دیکھا عمل نے ان کو آگے کیا نسب نے پیچھے نہیں کیا اور ہم نے سادات دیکھا گلا نہیں گلن جو تھا سید نہیں تھا پکا پیتا سید ہے گلانی یہ گلن تھا ملتان کا ملتان کے گلانی جو ہے دوسرے جو پکے پیتا سید ہے موسیٰ پاک شہید کے علاقے اور وہ غوث پاک میران کے علاقے لیکن دیکھو اس نے کفر کیا لعنت لی بعد نہیں سمجھ تو یہ چیز ہے میرے بھائی یہ لوگوں کی انتہائی گمراہی ہے اور سادات کا جوڑا گھر کر دیا اس کا ملا خوشامدی ملا جو ہے انہوں نے سیدوں کو تباہ کر دیا جوڑتا او ماشاء اللہ بڑے سمجھ سکتا سجد نام نام نام جو مرضی کرتی ہے سجد نام نام نام نام آگ بجا دیتا ہے پھر جو گلا بنا دیتا ہے وہ سید چھوٹے دار کو پڑا وہ باقی گلا بنا دیتا ہے سید نے پھر گئے وہ باقی گلا بنا بن گئے اور آگ سے جو تم جان گئے تیرے تو پلید ہو گئے سمجھ لگی گا مجھے گالے کرتے ہیں مجھے آج کی آج پانی پانی جنہ مردی پلیت ہوگے آج مجھے آن دے کام آ سکتا انہوں آج کرنے آ آج دے جنہ پوچھے گی مجھے سے چھپا اس نالی میں پانی جنہ لگے کرتا بے لگے بندہ پلیت کپلے لگے کپلا پلیت نہیں نہیں تو نہ مراد لا کے آج کا پاوے مجھے پاوے نہ مجھے دلال گھنے لگے لگے میں مراد کسان آنال میں سے خدا تعالیٰ کے مطلب نہیں کرنے اوترا مرو آگ تے پانے سید یہ دا مطلب یہ نہیں کہتے کل سمجھا جو یہ دا سو پانی فاتی دا ہے دا آدم بلدی ہے تو پانی پیشان پیار ہو گیا یہ دا مطلب ہے جنہی یہ گالے کرتے ہیں پانی جنہا مطلب پلیت ہو آج بجالا جائے دا مطلب ہے اے مندر نے کہ سید جہنم ہے جان دے کیوں سید بیچ جہنم دے جائے گا تو پھر آکھا کہ ہاں اور پانی آگیا پھر جائے گی تو سیدہ تیرا جا کے سیدہ ہونا چاہیے تو سیدہ کیا نظر پتھا بہت ہے کہ نہ میں کہا تسی آگے مجھے اڑا سکتا کہ آئے ہیں اللہ انہاں نے براد کے براہ موڑا ہوں انہاں نے یہاں کے شامل چاہیے تو سیدہ میں پتھا بات قرآن پاک ہے صاف کر رہا ہے میں تو یہاں گل پڑھ کے میں تصویہ میں ہل گیا اس لئے میں مطلب ہے کہ نسب جڑا ہے جے اصل شان نہیں ہوئی اصل تقوی ہے یہ نہیں ہوئے گا نسب نسب اشارہ ہے پھر نسب لائے جانا ہے بندے میں کتے لائے جانا ہے ایسے بھی اکھم بہن کئی سید ہے کتے تو بعد غلیل ہو جائے جدو عمل شد ہے غیر سید جنے نے وہ قسمیہ پھر کہنے بھی اوہ سیدہ کے بعد شانہ پا جائے کدھو جب دو عمل کرنے سبحان اللہ دوسری گل قرآن مجید رہے کی تھی ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. وقال ذلك على الله وسلم نبی دی گھر والیاں اگر تہاڈے وچوں کوئی بے حیائی دا کام کرے گی نا دگنا عذاب دیا گا دوہرا عذاب. پر اللہ کے آسان سمجھے جو بات تو سمجھو اللہ فرما رہا ہے کہا گیا اللہ تعالی اللہ یسمرا بات تو سمجھو کہ اصل نبی دی گھر والیاں تے اللہ نے سانو دوہرا عذاب دے دیا او کھڑی کیونکہ ادرو حبیب ہے جی ایسا کرنا میرے اگر کوئی شے مش مشکل نہیں دے میں خالق حبیب میرے پاپا نے میں انہاں دا پاپا تھوڑا اگو فرماندا ہے وہ میاں خلق من کننا اللہ رسول تو جیڑی تواڈے وچوں فرما بردار بن جان گا اللہ رسول دی تے عمل صالح کرے گا لو تہا اجرھا مرزا تانے اساں دا اجر بھی بڑا سبحان اللہ سمجھ لگی گل کس اور باقی دیکھو اصول فطرت یہ ہو گئی ہے کہ اپنا قریبی اپنا پیارا اگر کوئی ایسا کام کرے جڑا موجب ارعام ہوئے دوسرا بھی کرے اگلے اپنے ود دیں دیں سمجھ قرب دی وجہ لگی تے غلطی کرے اونوں ڈانٹ دے جا دے اے رسول سمجھ لگی اور الحمدللہ میں اچھی ہوں رسول صاحب میرا اپنا جب غلطی کرے نا تو میں بہت ڈرتا ہوں دوسرے نو اینا نہیں ڈانٹ رہا کہ قرآن پاک دی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مضاعف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو اپنے خالق بار بار بچوں کو فرمانے پترو اگر کوئی اور غلطی کرے گا تو ایک سزا دے گا خوشی کرو گے تو دوری سزا دے گا اسی وجہ سے ہے حسنات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین رسول تصوف ہے کہ نیکوں کی نیکیاں مقربین کی بدیاں شمار ہوتی ہیں کیوں مقرب نے انہاں دا بہتا حق ہوندا ہے گل مثال دینا تو سمجھانا واسطے دی وزیر اعظم دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے وہ سارا اسی لڑائی دے ابو سمجھے گا یعنی بے ادبی بھاوے سمجھا نہیں یہ سمجھے گا بھی میرے واسطے نقصان دہ بھاوے بے ادبی سمجھے گا بھاوے بھئی ایک مارے کتے ہم ڈرتا جائے کچھ کھا لے ہو گالس ایتھے دور بیٹھا نہ میں تو میں کہتا ہوں کچھ ہم ڈرتا جائے پہلی پہلی انہی گال سامنے ہو گئی اٹھو یعنی بے ادبی بھاوے سمجھا نہیں یہ سمجھے گا بھی میرے واسطے نقصان دہ بھاوے بے ادبی سمجھے گا بھاوے بھئی ایک مارے کتے ہم ڈرتا جائے کچھ کھا لے ہو گالس ایتھے دور بیٹھا نہ میں تو میں کہتا ہوں کچھ ہم ڈرتا جائے پہلی پہلی انہی گل سامنے ہو گئی اٹھو یہ دا مطلب ہے قرب تے دوری دا فرق ہے اللہ کی بارگاہ میں قریب بیٹھے رہنا تو پھر سارے نے چلی جائے تے سارے پتہ نہیں کیوں نہیں کیا سبحان اللہ تو سیاسی پتہ نہیں کتنا مسئلہ پہل بتا کہ کتنے کو گناہوں دیا سلام نہیں نہیں یہ سر سر اصول بن گیا جناب قریبی ہو جنہاں نوں قرب زیادہ حاصل ہے انہاں نوں احتیاط زیادہ چاہیے انہوں پرہیز زیادہ چاہیے اگر کرے غلطی انہوں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ چاہیے، اگر سونا کم کرے انہوں انعام زیادہ چاہیے، سمجھ نہ دیا انعام زیادہ چاہیے پڑھیا نہیں پڑھا سمجھ لگی یہ چیز بھائی تو آخری گزارش ہوا کہ آپ عوام کے درجے سے آپ نکل آپ نے جب علم دین حاصل کرنے ہیں کا ارادہ کیا اس وقت آپ عوام کے درجے سے نکل افسوس کیا ہے بات ہوئی ساری چاندی سے طرف ہوئی کہ دعوی آواز جس مقام پر پہنچے ہو جس حال سے گزر رہے ہو یہ خواص کا حال ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے مختلف رکھو، جی اج دے ملا پرچو لان کے باہر نکلیں گے طلبا ٹوپیاں جیب پفا والا کیوں آ کے باہر کو سمجھا تو مول بھی نہیں یہ سارے نال نہیں بلایا یا سندھی ٹوپیاں پا لوا جان جان کے کرتوت کر کے تاکہ کیوں برائی کا دن کر لیا برے پاسے جانا ہے تو برے لوگ خیر نہ سینما جو بڑھ جائیے تو سینما والے آ کے سب نال بھی کمر بچا اس واسطے کہ طلباء لوگ لباس بزا وزا بھاگا پوری نہ بناؤ لیکن کچھ نہ کچھ وزا انہوں کی عوام کے نال ضرور لگتی ہوئی بعض اس واسطے تاکہ عوام جو ہے نا وہ سان یہ نہ سمجھا کہ میرے موضوع میں نہیں نہیں مولوی ہیں دل دل جو ہے نا میرا مولوی والے نہیں رکھ دے ایک تھوڑا تھوڑا کجلا بھی رکھ دیا بغیر سارا بھی رکھ دیا ساڈے والا بھی رکھ دیا سمجھ لگنے اس واسطے افسوس ہے ممتاز صاحب جس طرح تمہارا علم ممتاز ہے تمہارا دین ممتاز ہے تمہارے اعمال ممتاز ہونے چاہیے تمہارے اعمال ممتاز ہونے چاہیے تمہارے اقوال ممتاز ہونے چاہیے تم نمایاں بنو تاکہ لوگ تمہاری ابتدا کریں، یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کی ابتدا شروع کر بارل مینو ایک گل بڑی پیاری لگتی ہے کہ طلباء چھتر نہ سکے مینو بڑی شرمندگی ہوگی ماں میں میرے کو سچ پوچھ دو نا کسمیا میں آنا اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں فرما دیتا ہے چشتیا تو فضل آتا ہے اے کام تم کیوں کیتا ہے میں نہ ان لگے گا مینو کہ ادو کا فضل آپ کے جاتے گا اس واسطے میں گواہی یہ کرنا جا اللہ سونے نہ حساب کریں نہ عذاب کریں نہ حساب کریں نہ عذاب شرم شرم یار میں کام کیا میم کیوں آخیا خدا را تھی خاص بات کرو گل حکم سنو تو پیرا تا خواص جی حکم سنو تو چھتر چلا جائے پھر تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر زینت رکھتا جائے پانچ حصے ویکھن والی حصے سنن والی حصے سنگن والی حصے چکھن والی حصے چھون والی حصے سارے جسم نے پانچ حصے لانتی فرنگی اس سکول دے کے سانو اتنے تک پہنچایا کہ ساری پوری قوم اللہ ماشاء اللہ کسی کا استثنا کرے پوری قوم دیا پانچ حصوں میں کوئی نہ کوئی حصہ ہما وقت زنا مصروف رہے گی پاویں بڑھیا دیا حصہ نے پانچ تو پاویں بنے پاویں سفر نے پاویں حضر رات جدیں پانچ حصوں میں کوئی نہ کوئی حصہ زنا مصروف رہے گی یا ویکھن والی حس مصروف ہے یا سنن والی حس مصروف ہے کوئی گانا پہ سن دی کوئی فلم پہ سن دی یا ویکھ رہی ہے وہ سب زنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اکھاں دا زنا ویکھن کناں دا زنا سنن ہے اچھا اسی طرح گلاں وچ مصروف زنا دی کر رہا ہے کوئی جسم نال مطلوب پانچ حصہ نے پنجے دیا پنجے کسے نہ کسے ایک وقت ہر حصہ بندیاں دیا تو بڑیاں دیا زناج مطلوب عمل اے ہے حال اے ہے تو جے گلچہ کرو روکن دی تو آندھے نے یار بے ہے یا یہ گلنا بڑیاں کر دے گا تو چٹیاں ننگیاں گلاں کرتے نام را سور قوم جڈی بے شرم بے حیا بنی برائی تو ڈکن واسطے برائی تو روکن واسطے اونی شرمیلی بن گئی برائی تو ڈکن ویلے برائی تو روکن ویلے اونے شرمیلے بن جاندے نے جننے بے شرم بنے نے کیسی ہے شیطان نے نا ایک شیطانی بسی ہے کہ تسی اس طریقے تو مرو کہ کرو ہما وقت بے شرمی دے کام لیکن جدوں کو برائی تو ڈکن لگے اس لئے انتہائی شرمیلے بن جاؤ تاکہ اگلا کوئی لفظ ہی نہ بول سکے تاکہ جیڑی بغیرتی لگے کھڑے کے لانا تو یہ اسی طرح لگی رہے یہ چل دی رہے مولویاں دیا حصہ بھی زناحج مصروف میں ایران دیا زناج مصروف نے عوام دی زناج مصروف نے حکومت والے پھر ٹھیکہ لیا ہوں اج میں یہ گل کر رہا سا کہ پتہ نہیں میں کشمیر جا رہا ہوں کہ کنے واروں میں رب سونے نال عہد کیتا کہ بے حیائی دی گل نہیں کرنی پھر جدوں اس قوم دے بے حیائی تے بغیرتی دیاں گلاں کھولنیاں پیندیاں تے دسنا پیندا ہے انہاں نوں خبردار کرنا پیندا ہے ڈکنا پیندا ہے پھر بے حیائی دیاں گلاں کرن تے مجبور ہو جائے گا مجبور کہ نہیں کر دو تے اگلے نوں پلے نوں پک پیندا اگلا برا یعنی کیوں کہ دنیا کائنات دے اندر کمینے لوگ گزرے ہون گے کمی کماری کمینے جیڑیاں گلاں تو انہاں نو شرم ہوندی سی نا یا وہ اپنی بےزتی سمجھدے سن کہ انہاں گلاں تو سکول والا طبقہ لانتی شرم کھان دی بجائے انہاں نو بےزتی سمجھن دی بجائے کنجر دے بچے فخر کرن دے انہاں گلاں تے فخر کردے نے ہن جدوں کمینے کمی کماری مراسی جڑے ہوندے سن وہ جیڑی گل نو سمجھتے سن بےزتی تے ذلت دے پنڈی اپنی تے اے لانسی اوہی کام تے اوہی گلاں کر کے تے کردے نے فخر محسوس تے اندے نے ساڈی دی عزت ہن بنی تے ہن دسو اے نہ لانسیاں نو اس گند تو نفرت دلان واسطے جے او کمینے تے لُچے لفظ نہ بولیے ننگے تے نیترے تے کیویں باز مگئی یعنی بے حیائی تے بے شرمی تے پلیتی دوس مقام نو پہنچ گئے نے کہ انہاں نو شرم چلے آن واسطے بندے نو انتہائی بے شرم اے مجبوری ہے ایمان نال مجبوری ہے ورنہ اساں جڑے اسلام نو منن والے ہاں اودے وچ اتنی حیا شرم دی اتنی حیا شرم دی گل ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکدا لیکن وہی اسلام پھر سانو وہی اسلام سانو یہ دسدا ہے پیار کہ جس طرح علاج کردے اگے مریض ویکھا جاندا ہے اسی طرح تسی مریض ویکھو جے کوئی کمینہ اس درجے دا تو انہاں نال ننگیاں گلاں کرو تاکہ او دے در کو غیرت ضمیر جاگے کراچی دے وچ نا گلوکاراں دا ایڈیشن ہویا ہے عورتاں نوں تے مرداں نوں بجا کے تے نویں گلوکار تیار ہوندے وہ آ کے ٹی وی تے نچ رہے گل کر یعنی خوش ہے بابا جی زنا چٹا ننگا زنا تبر نو بخانا آپ دیکھنے بس سچ گڈی سارا کام زنا چومی پٹ رہی آئی چھیڑ رہی آئی چھاتی پٹ رہی آئی تھلے لما پا رہی آئی فلان کر رہی آئی بس سچے ہوئی کام آن دیا جان دیا ہوئی دعا ہی خدا دی میں نہ جڑا پھر سانوان دے یار گاراں کر دیں اللہ وقت دے رہے تے نہ اس شور دی زبان بندہ کھچ کتے اگے سٹے کتی دیا پترا تینوں حیا نہیں ہوندی دنیا کتے اپڑ گئی ہے بغیر تے انہاں سوراں نو واپس لاون واسطے ہور دس کیڑا طریقے سانو وی دے دس جڑے ایڈے بے ضمیر ہو جان ہن میں میرا ایک سفر ہویا ہے چوہدری تے مننے منائے چوہدری نے میں واعدہ نہیں کردا مننے منائے چوہدری نے یعنی علاقے بھی اس ایم پی ایم این نے سب آپ ہی پانچ دیا وہ میں نے کہا سناؤں گا کہ میرا چاچے تائے میرے کٹھے ہو گئے تو میں نے آدھے نے ہون اندازہ لگا دے اس قوم دی شرم دی تنو گل پیسا کہ چاچے تائے کٹھے ہو گئے ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦੇ ਜੀ ਬਜਮੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਭਤੀਜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਦਾ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕੰਦਾ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਗੈਰ یہ کڑی گل کیتی کہندا چاچا جی ویکھو اپن جو الیکشن لڑنے ہیں لڑدے جے تو ہی لڑدے میں ہی لڑنے ہیں اپن جو الیکشن لڑنے ہیں تے ووٹ لین جانے ہیں تھانو پتہ ہوندا ہے بھی آپ بڈھی گشتی ہے کنجری زمانے ہیں اپن نو بھن کہنے ہیں کہ نہیں بھن ووٹ سانو دین ہن کنجریاں نو بھن کہن والا جڑا او بغیرت نہیں ہوندا تے چاچا جی ہور دسو کی ہوندا چند تھی بولی پیڑا ہی بولی سدکے جا سدکے کی پیان چاچوری یعنی چاچوری جدو بولے نے ستھرا بولے جی جنوب لانا کوئی یار دسوئے کام ٹھیٹ ٹھیٹ پونا کیڑا یہ سیلے ٹھیٹ پونا بھی کھلو جانگا ہے وہاں در ٹھیٹا یہ سے ساڑی بھی تھا کونی تو اگا اٹھاپ گئے تیرے آستی کو ہوری لپی وہ کہتا ہے جدو بولنے کو پہلے پہلے بولنے یعنی میں سترہ بولیا تو پیڑا بولیا میں تو چاچا یہ داز میں پہلی گال کیڑی کی تھی آپ آئی بغیرت مرنا بغیرت نہ ہوں دے آپ سیاست جب دے وہ تو سیاست ہی کہنے ایسے سیاست نہیں آئے شنارت دے ہاں تو وہی پہلے جکی پر گال لیا تو کہیں دے تو انہوں ایسے طرح ہی نہیں سیاست سیاست ہون ایمان نال دس وہ فخر نال کہن دیا بغیر سچا وہی چیز ہے وہی چیز بغیر تھی ہن 82 سال دے بغیر تھی دے لفظ تو چڑھ دے سن اچھا کسے نو حرام نہیں لگتا یہ پرانے زمانے میں 82 لڑ دے کنے سن لڑ دے اچھا پول سارے عام تے نہیں تھا اسی لا لیو دے تھے یعنی عام لگتا تینو کیا ایسی آب مجھول گیا اچھا پھر تی دی پین دی حضرت صاحب تی دی پین دی جیل جب رہے ہیں وہ تھے تی دی پین دی دی تیری پین انہوں نے سلام آج کل کا سلام دعا انجو دیا تیری بار اگلا آرکلوب کی تا دن کی تیرے اسلام ملے یہ سلام شروع ہوں دیس پاؤں اچھا میں خیلی کر رہا ہوں جیرد میں بولتا ہوں میں کہ یار گال سنا رہا سچی سچی دستا جیرد تو اسے کیری گال پیچھو لڑکے آئے جیرد تی یا تھنر پران دے جی ماں تھنر پران دے جی پہنے تھنر پران دے جی خالا پھوپی نکی تو لگے بڑی دی کر تیری نکی نوی جکی تا کنجر دے بچے شروع نکی تو گی یہ دے لانتی تیری نکی جوار دے میں کہی یار سچی دسیا جی ماواں دے تواڈیاں جڑیاں نو تواڈے ہتھاں دے نال پڑیندیاں بھیناں وی تے سارا کچھ ہن مینوں دسیا جی تو کھوتی مگر لڑ کے آئے جی یا کتی مگر لڑ گئے آخر کنجرو جیل جو بھری پئی یہ کڑے کماں کرے کیڑی شے دا وٹ دا لگدا بھین دا نہیں لگا ماں دا نہیں لگا ٹبر جو کسے عزت دا نہیں لگا ہن پیچھے کتی کھوتی رہ گئی ہونی اون دے پیچھو دانو ضرور وات لگا ہونا ہے بھی یہ نے ساتھی کتی نو چھیڑا ہے یا یہ نے کتی نو گاہ کر دی ہزی اٹھے بنا رہے تھے نہیں کتی نہیں سوڑ کے ماں نہیں سوڑ دی میں نو ہن لگتا تو ہی جیلے سے نہیں کری اللہ عزیز اللہ کے اشار ہے کوئی انسانیت رہ گئی ہے جناب کو میں سوچ سوچ کے یار حضرت صاحب بیٹا اللہ دا ولی بندہ کتب بندہ ہے لوکاں نو بوکھے ٹوپی والے تواش دستیاں پہناں نو ایڈا یا غیرت والا بندا ہے تے جتوں گل کردا ہے تے نکی گل کردا ہے چٹی داڑھی مبارک انہاں دی 85 سالاں دے نے ہن کوئی سواد لیندے نے گالاں کڈ کڈ کی پھر میں سوچ سوچ کے میں کہ نہیں اس بندے دی مجبوری اساں جس درجے دے بغیرت لانتی بن گئے سوائے گال تو اساں واپس نہیں آ اسا ایڈے کتے بن گئے ہیں کہ سوچ نہیں سکدا صاحب قسمیہ تو کافر پہلے دور دے کافر چ کمینگی نہیں سی جڑی کمینگی ساڈے چ ہے اور اسا او دے تے فخر کرنا ناز یہ ساڑھے تیٹ پونا جڑا ہے نا اس دا تقاضہ یہ ہوئی ہے کہ بیان کرنا رہا جڑا ہے وہ اپنے منگا بولے تا اقبال جیسا بندہ پہ آخدا رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کفن کتنا محضب بندہ ہے رس آپ نے چاہتا گالا گرنے ہیں گالا کٹتا ہے گالا کٹتا ہے جلال پور جتو پرانا اور ڈانڈیرا پاس ادھر کا ایک بولی ہے کہ وہ اپنے تاہر پتر لیا وہ بینک افسر ہے بڑا بڑا وہ کدھر حضرت صاحب کو کہتا ہے حضرت صاحب گانا پڑھنا جی میں سکولان ہوتا ہے نہ کٹ دیں سکولان وہ کدھر میرے کو آیا تو میں اس تو اگاں کم چک رکھا کہیں خدا تین ادھر گیا ادھر سمجھ نہیں لگ شرا کی سارا جی گل واقعی تو میں گل کہ سن لگا سا میں اقبال جیسا بندہ پیا دسو دسو یار ایمان نال دسو یہ لفظ بولنا کہ بونڈ مراؤ یہ گل ایک تمیز دار لیکن اقبال جیسا بندہ کہہ گیا اس قوم پوری قوم نو کہہ گیا انگریز تو گانڈ مرا بن مرا کیوں کہ تم آنا میری ترقی اتوں لگتی عزت اتوں لگتی آخری تمہیں فری ہوئی میں دعوت دینا کھوتا یہ نہیں اتو آخیا بندہ تو گانڈ مرا نہ آتا تھی جی کھوتے کھوتیا آخر جہاں بندہ بنا زین ٹپر بنا حق بڑا ہوتا ہے یہ بھی وہ حق بنتا ہے کہ کلا چڑھا دو آدھا ہوں تم انگریز کے کلے اے کھوتیا اپنی ٹوئی دے تو ٹوئی چ کلا اپنا لے ایڈی ننگی گل اقبال جیسے بندے کرنی پی دس کیوں سکولی کتے ہوں جگہ جگہ سے فوٹو ٹنگی کھڑے تو وہ آدھا میں تمہیں انگریز تو بونڈ مران کی دعوت دینا انگریزی کھوتیا لفظ حضرت صاحب کی آدھے کوئی یہی آدھے ہو گیا جی وی گال دسو اقبال مجبور کر اقبال دے شعر وہ آندا ہے اگر ہی آ ہو جائے الفاظ دس جبینے خود منے دل در درے ہوں سری را ہم بچو بچ دے کے آخر حقے دارن بخر پالان درے ہوں وہ کہندا ہے کہ اگر ایک عزت سمجھنا ہے جیڑی تینوں اج لب گئی تے سمجھنا مینو انگریز تو لبی تے پھر دو دعوت میری دونوں قبول کر اقبال کر دو دعوت قبول کر ایک وہ چوکھٹ تے سجدہ کریا کر مسجد نہ بڑھیا کر گرجا لب کیوں کہ عزت ذلت دینے والا رب ہوتا تے تو آنا سانو عزت اتوں لبی ہے تو پھر رب تیرا ہوئی ہے تو ادھر ہی چل کر خبردار جو خدا دی مسجد بنے چل گر جائے معلوم ہوا سکولی نو صاف دعوت دیتی اقبال نے گرجے جان کدھر جان دی گرجے جان اور کشمیا تمہیں پڑھنا اگر سکولی طبقہ گرجے تر پہ اصا رب کا شکر کا سجدہ ادا کر شکر کا سجدہ کران گے میرے مولا سونے منافق مگروں لکھا اندروں گرجے کا پجاری اندروں خدا دا نہیں گرجے دوسرا ہمیں کہ سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی تو ہوں ساری پاگ چ نکل کے پیاس میں بیلی وہ آ جاؤ اچھا ہوں یہ پوچھ انہوں نے کبھی گل نہیں سی کرنی وہ تو آدھے سن کسی نے پوچھنا چشتی نجی گانا کھڑ گئے گالا کھن والے آج سمجھی بیٹھا میں غلطی کر بیٹھا میرے تو چنگا وہ نہیں لگا یہ کی چکر ہے سمجھ آئی کہڑی گل کرتا سا ایک آدھا ایک دعوت سجدہ وہی چوکھٹ کرنا رب والے پاس سجدہ نہ کر تیرا مسعود انگریز دوسرا سریرا سرین جڑا کوئی ذرا لب سمجھتا سرین کا انہوں پتا لگ گیا سرینا چوتڑ جنو چوتڑ اقبال کہتا سریرا ہم بچو بچتے کیا کر مولویاں پیران یہ سور کنزیر سڑ سڑ نے آخیا میں مفکر پاکستان شمار ہونا تساں کرتے تھے، میں مفکر اسلام شمار ہونا، میں آخری فکر کر کر سوچ سوچ کے تانوں میں یہ فیصلہ دے چلے ہیں، تسی اس سے قابل جی، تسی انگریزی کھوتے جی، انہیں آتھر بنایا جنہوں تو عزت آنا ہے، اے ہون اپنی سرین آو دے اپنی سرین او دے او دے کلے نو دے تو بس یہی گل رہ گئی ہے، یہ کام ہوندا چکرا رہا ہے تاکہ تیری عزت آخری پوری ہو جائے، او کوئی عزت دا کوئی کھاتا ایسا نہ رہے، تیری بہن انہیں نشائی ہے، تیرا ٹبر انہیں نشایا ہے، تیری پترہ سال انہیں زنا انہیں کرایا ہے، چار سال کرایا ہے، سارے ٹبر انہیں زنا بخایا ہے، ملائی کنجر پاسے بھائی بھائی کہہ رہا ہم دے پتر وہ کنڈا ہے انہیں اگلے دن کال جی میں جمعیت ہے جمعیت علماء جماعت اہل سنت جماعت اہل سنت ضلع لاہور دا نائب صدر تو سید بخاری وہ میرا میرے ایک بولی وہ جا کے انہوں نے آکھیا جی وہ کمپیوٹر اپنا آن کی تھی بیٹھا سی انہوں نے آکھیا بھئی شاہ جی آج رہا سن رہا جی آساٹ پر آگا جا کے کتے جہاں جا جا کے دیکھ کے میں گلنا مارتا رہا انہوں نے گلنا کتے چال سکتے علم الادیان علم الافدان حدیث چاہ دیا وہ انتا ہے میں بالکل لاجواب ہو گیا اس کے جس لیے انہیں آخر علم الابدان حدیث چپڑی ہے علم الابدان علم الادیان انہیں حدیث کئی سی تان کر دینا نا حدیث ہونی نہیں وہ بھی جھوٹا ہے علم الادیان علم الابدان علم الادیان علم الادیان علم الادیان یہ حدیث نہیں سیدہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے خیر انہیں جب آپ کے حدیث ہونو اس ذلیل کمینے نے حاکم جب ٹھکرایا ایک رب انہوں کے میں ننگا کرتا ہے تھا تے اللہ میرے بے پرواہ جڑا میلی ہے نا اپنا مولوی صاحب امام خطیب ہے انہیں آخیا جی میں نہ اتنے بیٹھے ہوں حکیم بھی ہو جڑا جماعت اہل سنت نائب صدر ہے صدقے جاواں اہل سنت تو جے نائب صدر دا ہونا کی حال کوئی نہیں یہ نائب صدر پتہ نہیں صدر لگی وہ کہتے رہے وہ کمپیوٹر چلا لینا بےلی کیونکہ پہلے چلا کمپیوٹر سی تو باہر کے ملک کام والی صاحب اسی طرح انگلش انگلش وہ انوار لو مشرار لو مدرسہ نہیں لو ملتان والا کازمیا کا اتوں کا پڑھیا تو یہ چلا کے تو باہر بچے پڑھاؤں گا قرآن پاک یا جو بھی کسی پڑھنا کمپیوٹر اج کل یہ بھی سکول ہے کھلا کڑے گا سارا پتا بٹن ماریا ربو تو جیڑا کوئی کچھ ویکھ چکیا ہوندا نا بندہ وہ سارا کچھ وچ آ جاندا بٹن مارو نا بھی آ کچھ ویکھی بیٹھا وہ کہندے میں بٹن ماریا تے تھڈوں ننگے بندے تے بڈیاں دا زنا وہ سارا کھل گیا شہر کمبل لگ پیا تو دوائی مفت جا جو مرضی آخ وہی مفت دینے کیوں وہ پت بڑا بھڑا گیا چاہ تھا میرا سوال ہونا جڑی قوم جماعت اہل سنت صدر ایسے ہی زرا دیا فلما ویکن گے تو آخر ملبیان زمانہ کتنے جان دیا زمانہ جی بھن جتنی جان دیا تو بابا یہ دسو تو سی ہے جی علم الابدان دا قول امام شافعی دا پر جیڑا مانا انہاں سرکاراں کیتا کسے بھی نہیں کیتا ہونا کیونکہ بدن دا علم یہ ہی آؤں گا اب واہ بھی بزرگوں کی گل سن یہ نہیں وہابیاں دا مناظر اسلام مناظر اسلام پورا منیا من عبد القادر روکی محدث ہیں بڑے محدث ہیں آپ سرکار بھی نسل باب دی ایک بچی محترمہ سائمہ بی بی سائمہ ہوئی ہے مرزائی کو کار ٹویشن پڑھ دی سی کی پڑھ دی سی کدے کو کیونکہ جنس ابا دادا دیکھو ہے یہ میں بیان کیتا ہے کہ او دادا دیکھو ہی ہے ہن او کیونکہ وہابی ترجمان وہابی اج پہ لکھدا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی ترجمان وہابی اج پہ لکھدا ہے کہندا ہم تو یہ فرقہ اہل حدیث جو ہے یہ اپنے مذہبی امور میں سرکار کا گورنمنٹ گورنمنٹ یعنی اس نے گورنمنٹ انڈیا سی نا یہ انگریزاں دی سرکار گورنمنٹ کا مذہبی امور میں تابع دار ہے مذہبی امور اچھے مذہبی اچھے مذہبی ہم آنا ہونا بھابی انگریز دا سرکاری مذہب شیعہ توابی دو مذہب ہو دے سرکاری نے جتھے انہوں نے مسلمانہ میں مذہب رکھنا پوے اے کفر رکھنا پوے اپنا اس لئے آندھے نے شاہد یہ کیا ہی سعودی انہوں نے حکومت انگریز رکھے آئی بنوائی شیعہ ایران انگریز بنے آئی یہ انہوں نے اپنے مذہب میں دستی بڑھائے ہاں جڑا کو مسلمان ہونا چاہوے انگریز انگریز دے مطلب پاسے دا تے او یا کوئی کسے دے ہاتھ دے مسلمان ہونا چاہے تے انگریز کہندا بھائی آ دو مذہب جی ادھر ہی آ گئے اسی بڑا ہی انہاں نوں انہاں دے سرکار یار انہاں دے منہ وچ جے صاف تے نکل دی صاف لکھ چھڈیا اچھا او عبد القادر روپڑی صاحب مدد سرکار جی نا آپ مرزائی ہو آپ صاحب زادی صاحب کنگے کیونکہ بیعت بھی نہیں کر سکتا تو آپ دی صاحب زادی لگا رہا اخیروں نے پڑھان دیا کر لے پہلے انہیں سرکار برداشت کر دے رہا چلو ساڑھے بھی ہے ایدی بھی ہے چلو ٹھیک لیکن بعد غصہ لگا بھی یہ تھی اپنی جو بھی لیا گیا ساڑھے آسان دے کسی کھاتے جو گے نہ رہے وہ آپ نے پھر غصہ لگا تو پھر کیس ہویا ہائی کورٹ سائمہ کیس بڑا چل رہا سی اخبار بڑی فوٹو فاٹو تھا یہ ہوا اخیر پھر وہ کیونکہ پاکستان دے اندر اہل حدیث تے دیوبندی تے جنے بھی ہیں یہ پھر جناب جی بابے مسٹر جناب نال نے تے اندر جیوے پاکستان تے جماعت دعوی والے تے یہ وہ تے سارے جلوس کڈ کے دکھائے پاکستان کے لیے جنگ رہے گی ہاں جی کوٹ جڑے نے انہاں کوٹاں نو ہلن نہیں دینا سی کوٹاں دے خلاف اٹھانے والی آواز ختم کر دیاں گے انہاں پھر فیصلہ کر دیتا مرزائی دے حق تے کیونکہ کوٹ جو انگریزی نو پسند سی فیصلہ ہو گیا مرزائی دے حق تے مول بھی چھنکنے وجاؤں گا کار جا بیٹھا وہ کڑی لیں گا لندن جا بیٹھا اٹھے بزرگ محدث لوگ نے نا دے ہاں جی تے ساڈے امام دی وی گل سن لے ساڈا ایک امام ہویا امام تحاوی آپ اپنی بچی محترمہ نو پڑھاون دے ہاں اپنی بچی محترمہ نو سبق پڑھاون دے سن تے صرف لفظ چا بولیا جامعتمنا علیہ و جامعناکم علیہ اے شافعیو تم مجامعت تمانا ہوتا اتفاق کرنا اے شافعیوں تم نے ہم پر اس مسئلے پر اتفاق کیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا ہم نے تمہارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا لیکن لفظ بولیا جامع مجامع اس دا مانا جماع ہم بستری آپ دی بیٹی محترمہ مسکراہ پہ آپ ان پر آ رہا سنگا آپ نے ہمیں نظر پائے گی یہ مسکرائی تے بیٹی محترمہ حال کنوارے سن تے آپ انج ویکھیا نا تے اللہ نو عرض کر دیں اللہ میری بچی نو کنوارے پان وچ اے دا کی اے ہسی کیوں ہے مسکرائی کیوں ہے اس لفظ تینوں پتہ مینوں ایتھے موت دے آپ دی ایسی دعا اللہ نے سنی بس چند کڑیاں دے وچ آپ دی وفات سے گل وہ اتنے شرمیلے لوگ سن ہن اوہ جے شرمیلے لوگ ہون ایمان نال دس ہوئے تے پھر گل بھی تے اویں شرما والی کرنی پیندی تے جے ہن مرزائی کول مولوی جی نفی کھڑی ہو گئی تے مرزائی گھر دے اندر آن کے ٹھوکا ٹھاکی کردا ہوگا ہیں تے پھر انہاں سوراں واسطے سچی دسی کیڑے لفظ بولیے ذرا دسیا جی الٹا فخر کر کوٹ والے پجا دین تے آکھن ہے کوٹ کو ہلنے نہیں دیں گے چجوں کی بحالی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ کیڑا مر گیا سو ناروے لا گیا چلو بہرحال سونے جی میں مریض ہوں دیو میں دیکھ دینی پہنی اپریشن آرے نوار اپریشن ہی کرنا پہنی یہ ساڑھے اپریشن کو بغیر اس قوم دی بیماری نہیں تھی کچھ تو پکی گا اے پلے کھا پتہ انہوں نے پتہ نہیں بھی جنہیں سانو انہوں نے پتہ انہوں نے اپنا پتہ نہیں دوست صاحب سے موضوع تو بیان کرتا ہے کہ اپنے جو وقت آئے گا کہ رستے دے اندر مرد عورت بدکاری کر رہے ہیں حدیث پاس جڑا شخص انہوں آکھے گا یارن پاس انہوں نے سبت کہتا ولی شماروں نے وقت جس لئے برائی عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اس طرح کے حالات پیدا ہو جان گے تو فرمایا اس وقت جڑا برائی تو ڈکے دا 50 صدیقاں دا سوال پایا سبحان اللہ ہر کی دی ارسلو ساڈے جو انہاں نے فرمایا تواڈے جو تواڈے جو بنیا حضرت باقی ہے سن پتہ ہے کہ جاؤ کھا کم ایس لئے مسلمان سے رہنا ایویں اوکھا ہے جیویں نبی پاک دے دور کافراں رہنا اوکھا ہے بالکل ہو بہو نقش نقش نقش رجی خیال عبادت ہے بڑی یارو خیال دین وچ رہنا عبادت ہے بڑی یارو Oh,